तुमको भल पाए लुचि लुचिका मु तुमको भल पाए लुचि लुचिका मो मन को छुई जाओ छपि छपिका मु तुमको भल पाए लुचि लुचिका किरती सागर नील सुवरे तिगहरा एक नाविक जाने ना के पोहरा दीपरे तुमे बती घर आलोक मुतन मु मलय मुतन मु मलय मुतन मु मलय मुतन मु मलय तुम्हें जही था जाए चुमी चुमी का मु तुमको भल पाए लुची लुची का परिचय हीन सपन बणिक दिके प्रीति हीरा माणिक रंग भरा मो चंपक प्रिया तुम्हें मो जीवन महक मो मन को छुई जा छपि छपिका मु तुमको भल पाए लुचि लुचिका मु तुमको भल पाए लुचि लुचिका मु तुमको भल पाए लुचि लुचिका मु तुमको भल पाए लुचि